Ja, da vil vi snakke litt om en cache som vi er veldig glad i. Siden tematikken i denne episoden har vært litt Danmark, så kan man holde oss til Danmark. Det var en cache helt på vestkysten av Danmark. Som jeg var på. Forsøkt. Ja. Ja. Jo, det er ikke så lange svipen. Det er ikke det. Særlig ikke når den kan stoppe i Kristiansand. Så er det veldig greit. Det er det. Nei, men det var en tradisjonell cache. GC-koden GC45F5F. Og den heter Regelbau M162A. Ja. Ja. Det var det. Det var området den lå i, det var jo masse bunkers her. Så det var veldig spesiell. Det casher meg, jeg holdt på å si casher meg glad i, det var vel for min del en cache jeg på en måte ble glad i uten å ha funnet. Det endte jo med en DNF på grunn av beliggenheten. Jeg skal ikke røpe for mye, men følte meg manglet litt diverse for å nå. Det var det. Og sånn er det jo blitt med det her DNF-ene da, at det dreier jo litt. Så vet jeg, Jonny, man må kanskje en tur tilbake. Ja, alle sammen. Ja, man må ha med verktøy da. Den dreier litt. Den gjør det. Ja, det handler jo litt om å utfordre seg selv, da. Noe som jeg absolutt har gjort opp gjennom årene og funnet, så er det jo blitt en del adrenalinkick. Ja, guri mala. Ja, lang, lang, lang sandstrand. Ja. Det er det. Og den her da, Regelbau, den var... Det er liksom noe med den historien bak cachen da. Her var det jo bunker fra 2. verdenskrig. Og det setter jo ting litt i perspektiv da. Alt med seg. En kan være glad en lever i den verden en lever i, og kan gå fredelig rundt og cache. Ja. Det er nok det, men det var ganske heftig at vind og naturkrefter tok og spiste opp landet der. Definitivt. Så hva skal man si da, hvis folk ønsker å prøve seg på den her. Ta med utstyr. Ja. Lese logger. Det meste stender I loggene. Ja. Ja. Ja, ja, det å anbefale, definitivt. Nei, den forberedt på det meste. Ja da, den ikke uoverkommelig. Nei. Nei. Jo. Det stemmer det. Det stemmer det. Ja. Ja, ikke sant. Ja, ja. Ja, men en skal ha litt sånn psykisk støtte med, det veldig viktig, det. Det noe å ta I kjøleboksen også. Ja. Ja, ja. Mm. Ja, nei, jeg skjønner. Det nei, den... og den... Ja. Men satser på det. Da må man satse på å få til et lite opptak. Så alle kan få bli med oss på å få tatt den. Den ok.